zł, a w 24 ratach tylko 221 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Co najmniej 2 osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych po wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Masowa awaria na Pomorzu, tysiące ludzi bez prądu. Sąd w Dubaju dał zielone światło dla ekstradycji Sebastiana M. do Polski. A zaczynamy od wypadku autokaru na niemieckiej autostradzie A11 w pobliżu granicy z Polską. W powiecie Uckermark, to jest rejon Brandenburgii, na pasie w kierunku Szczecina wywrócił się polski autokar dalekobieżny. Co najmniej 2 osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. Niemieckie media podają, że auto prawdopodobnie wpadło w poślizg z powodu trudnych warunków. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Autostrada A11 w kierunku Szczecina jest obecnie zamknięta. W kolejnych serwisach więcej informacji na temat tego wypadku. Nagły atak zimy spowodował, że nadal prawie 50 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w pomorskim i zachodniopomorskim. Prawie 100 brygad pogotowia energetycznego pracuje w terenie nad przywróceniem zasilania, informuje Grzegorz Baran z biura prasowego Energooperator. W oddziałach gdańskim i w oddziale koszalińskim to jest około 48 tysięcy odbiorców cały czas bez zasilania. Warunki pogodowe są wyjątkowo trudne. Opady śniegu, które cały czas mają miejsce, powodują kolejne uszkodzenia sieci, więc to jest tak, że w jednym miejscu sieć jest naprawiana i niestety w innym dochodzi do uszkodzeń. Dodatkowo te warunki utrudniają również wykonywanie napraw, dojazd do miejsc, gdzie te naprawy trzeba wykonać. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się całkowicie usunąć awarię. Jest wola sądu w Dubaju, aby umożliwić ekstradycję Sebastiana M. do Polski. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Podejrzany ma 30 dni na odwołanie się od decyzji sądu apelacyjnego. Mecenas Zbigniew Roman mówił w TVP Info, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w przypadku takich spraw obowiązuje 3-etapowa procedura. Zakładam, że ten proces powinien się skończyć w przeciągu paru miesięcy, ale oczywiście minister sprawiedliwości w Emiratach ma nieograniczoną możliwość podejmowania decyzji. Jest to specyfika tego rodzaju ustroju, czyli proceduralnie i merytorycznie dwa sądy zbadają, czy są podstawy do tego, żeby ta ekstradycja się odbyła, a mimo to minister sprawiedliwości w Emiratach może ją zablokować, zatrzymać albo przedłużyć. We wrześniu 2023 roku Sebastian M. pędził autostradą z prędkością ponad 300 km na godzinę, taranując auto, którym podróżowała rodzina z dzieckiem, wracająca z wakacji nad morzem. Nigdy nie stanął on przed wymiarem sprawiedliwości, uciekł do Dubaju. Wiatr słabnie, co ułatwia gaszenie pożarów wokół Los Angeles, ale bardzo sucha roślinność sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Dotychczasowy bilans to 11 ofiar śmiertelnych. Doszczętnie spalonych jest ponad 10 tysięcy budynków. Ewakuowano ponad 150 tysięcy osób. Kapitan Straży Pożarnej w Los Angeles, Adam Vangerpen, mówi, że po raz pierwszy w swojej karierze spotyka się z tak szybko rozwijającym się ogniem. Nadal mamy do czynienia z nieregularnymi podmuchami wiatru. W nocy ich prędkość dochodziła do 160 km na godzinę i to napędzało pożary. To nie przypomina niczego, co widziałem przez 25 lat swojej pracy w Straży Pożarnej. Narodowa Służba Meteorologiczna w Los Angeles poinformowała, że silne podmuchy będą się utrzymywać do przyszłego tygodnia, osiągając szczyt w niedzielę, a następnie ponownie we wtorek lub środę. Policja w Lizbonie zatrzymała najdłużej działającego kieszonkowca w mieście, zwanego Królem Tramwajów. 62-letni złodziej był ostatnim kieszonkowcem specjalizującym się w okradaniu turystów w autobusach i w słynnych zabytkowych tramwajach w tym mieście. Mężczyzna 6 lat temu został skazany na 4 lata więzienia za ponad 20 udowodnionych kradzieży. Zatrzymanie mogło dojść do skutku, ponieważ rabuś wyczerpał wszystkie przysługujące mu środki odwoławcze w procesie karnym. Zdaniem śledczych dopuścił się kilkadziesiąt razy większej liczby napadów i kradzieży niż do tej pory mu udowodniono. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 34%. Jeszcze przez 3 godziny zalecane jest oszczędzanie prądu. Uruchomienie energochłonnych urządzeń warto zaplanować po 21. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Tym samym zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ya y soñamos con un futuro. Que estemos bien, no hace falta mucho. Por un segundo no olvidamos de todo. Aquí solo somos tú y yo. Vamos a besarnos frente a la sola. Aunque sea de piquito, de piquito, de piquito, pim, pim. Vamos a besarnos pim, pim, frente a la sola. Hay muchos mosquitos en la costa. Baby, voy a ponerle un screen. Vamos a besarnos frente a la sola. Eso brilla como bling bling. Vamos a besarnos frente a la sola. Vamos a quedarnos por Maya. Después te llevo a París. Por eso es que me gusta ir contigo a la playita y llenarte de besitos la carita. Y un día juntito lo que yo necesito. Sonriendo tú te ves más bonito. Tygodnik Muzyczny. Witamy w drugiej godzinie. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Bartek Kaciński. Jesteśmy z Państwem do 19 i do 19 jeszcze mnóstwo ciekawych zapowiedzi i nowości. Oczywiście wielką, bardzo ważną nowość mamy za sobą. Debitir Armas Fotos na początek tej godziny, czyli fragment tak właśnie zatytułowanej płyty rapera, aktora, celebryty z Puerto Rico, który działa pod pseudonimem Bad Bunny. Naprawdę nazywa się Benito Antonio Martinez Ocasio. Jeśli ktoś z Państwa nie śledzi, a podejrzewam, że wiele w Polsce jest takich osób, które portorykańskiej sceny muzycznej nie śledzą, to pewnie mógł znać Bad Bunny'ego jako choćby aktora z filmu Bullet Train, gdzie występował w jednej z głównych ról, albo z serialu Narcos Mexico. Natomiast właściwie to w Polsce patrzymy na niego zupełnie inaczej niż patrzy na niego cała zachodnia półkula, dlatego że to jest artysta od kilku sezonów znajdujący się regularnie w pierwszej trójce, może w pierwszej piątce globalnie najczęściej słuchanych wykonawców muzycznych. Także jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, co powiedziałem, no to oczywiście wszystkie France Ferdinandy, Lambrini Girls tego świata muszą ustępować, kiedy ukazuje się płyta z Puerto Rico. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Otóż analitycy rynku, którzy podsumowują tak zwany eksport singli. Jest coś takiego jak eksport singli. Można stal eksportować, węgiel, ale można i single z muzyką. No więc analitycy po odseparowaniu portorykańskiej twórczości od całego rynku amerykańskiego za rok 2023, bo tutaj już są kompletne dane, podliczyli, że największym eksporterem singli na świecie, czyli największym dostarczycielem popularnych piosenek do top 10 na światowych listach bestsellerów, które są głównie streamingowe w tej chwili, jest oczywiście Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki są. Na drugim miejscu jest Kolumbia, ale tuż za nią nie Wielka Brytania, nie Korea Południowa i nie Nigeria, które zajmują kolejne miejsca, jest Puerto Rico. To jest potentat w dziedzinie singli. Mam nadzieję, że i my kiedyś takim zostaniemy, chociaż prawdę mówiąc, jak tak patrzę do końca tego zestawienia, na końcu gdzieś widzę Szwecję, ale Polski w nim nie ma. No to teraz będzie wokalista mieszkający w Szwecji, pochodzący co prawda z Ohio, nagrywający w Polsce właściwie, no bo w duecie Anthony Mills nagrał nową płytę. Ta płyta, jeszcze nie wiemy, kiedy się ukaże. Na początku lutego dowiemy się o tym. Anthony Mills nagrał płytę z Markiem Pędziewiatrem z EAPS, czyli Latarnikiem. Razem w duecie nazywają się Crack Rock. We'll be right back. Crack, utwór w formacji Crack Rock, którą tworzą Latarnik i Anthony Mills. Więcej informacji na jej temat na początku lutego. Ja już czekam. To muzyka mocno zanurzona w przeszłości i teraz do takiej muzyki z przeszłości przede wszystkim przejdziemy w tygodniku muzycznym. Sporo było w ubiegłym roku różnych rocznic związanych z Prince'em. No to teraz będzie rocznica związana z celebracją muzyki Prince'a, właściwie z odnoszeniem się na każdym kroku do tego artysty. Ten styl Prince'a miał swoje wielkie powroty, czasami za sprawą samego artysty, a czasami za sprawą tych, którzy właśnie w jakiś sposób go albo naśladowali, odnosili się do niego. I 25 lat temu ukazał się singiel Untitled, How Does It Feel? Wokalisty, multiinstrumentalisty, producenta D'Angelo. No i to był początek takiego powrotu do tejże stylistyki, no i też właściwie początek wielkiej rozmowy, którą się prowadziło w świecie muzycznym przez cały rok 2000. A ta rozmowa dotyczyła kolejnych utworów i na końcu wydanej wczesną jesienią płyty Voodoo D'Angelo. Posłuchajmy tego singla. How does it feel? How does it feel? Takiego to 7-minutowego singla słuchano na początku 2000 roku, Untitled How Does It Feel, później na płycie Voodoo D'Angelo. I jeszcze nie wychodzimy ze strefy wspomnień. Odniosę się raz jeszcze do filmu kompletnie nieznany Jamesa Mangolda. Pewnie już większość z Państwa ten film widziała, kiedy wspominałem o nim po raz pierwszy przed świętami w tygodniku muzycznym, to jeszcze znaliśmy tylko i wyłącznie ścieżkę dźwiękową wykonania Timothée Chalamet. Chalamet oczywiście całkiem przyzwoicie wypadł w roli filmowej i głównie o tym się dyskutuje w kontekście tego filmu, natomiast mnie nie daje spokoju jedna rzecz, mianowicie ta wielka historia, którą James Mangold opowiada, właściwie która jest kulminacją filmu, czyli występ Boba Dylana na festiwalu folkowym w Newport w 1965 roku. To jest taki moment kluczowy w ogóle w historii folku, rock and rolla, wszystkiego właściwie, w historii przede wszystkim samego Boba Dylana i środowiska folkowego, czyli Dylan chwyta za gitarę elektryczną, gra z elektrycznym zespołem, jest głośno, publiczność buczy, przynajmniej na filmie i w micie, którym jest otoczony ten festiwal w Newport. No a Alan Lomax, czyli wielki archiwista amerykańskiego folku, który działa w radzie festiwalu w Newport, próbuje własnym ciałem właściwie zasłonić, wyrywać kable albo bije się z menedżerem w pewnym momencie Boba Dylana, Albertem Grossmanem. To są takie sceny już mocno fabularyzowane. Natomiast cały ten mit związany z Bobem Dylanem w Newport jest mocno niesprawiedliwy, dlatego że ani na ekranie tego nie widzimy, ani w powtarzanej legendzie to nie wraca, że Bob Dylan nie był pierwszym artystą, który zagrał z elektrycznym zespołem w Newport. Rok wcześniej grał z gitarą elektryczną Johnny Cash, pokazany zresztą w filmie. Natomiast w roku 1965 całość wyglądała tak, że Bob Dylan zagrał na gitarze elektrycznej i z elektrycznym składem, chociaż miał ten materiał nieprzećwiczony jeszcze, dlatego że ogromnie wkurzył się on i zdenerwowali się członkowie jego zespołu. Dwóch członków zespołu Boba Dylana to byli jednocześnie członkowie The Paul Butterfield Blues Band. Zespołu, który wtedy zaczynał, który grał na mniejszej scenie po południu w Newport i który był zespołem elektrycznym, grającym elektrycznego bluesa. Zespół z Chicago. Początek wielkiej kariery. Między innymi Mike Bloomfield, gitarzysta Boba Dylana, z tego zespołu się rekrutował. No i oni zagrali elektrycznie i na nich obrażony był Alan Lomax, ale też nie za to, że grali elektrycznie, tylko za to, że byli białym zespołem, który grał czarną muzykę. I to wszystko trzeba mieć w pamięci, wracając sobie niekoniecznie do nagrań Boba Dylana z tego okresu, tylko do pierwszej płyty The Paul Butterfield Blues Band, która ukazała się w 1965 roku, czyli będziemy mieli 60. rocznicę festiwalu w tym roku i 60. rocznicę tej płyty. Mellow Down Easy, grupy The Paul Butterfield Blues Band, zespołowe granie bluesowe z połowy lat 60. Dokładnie ten utwór zabrzmiał na scenie festiwalu w Newport w roku 1965. To takie uzupełnienie filmu, zresztą całkiem niezłej biografii Boba Dylana, jaką nakręcił James Mangold. Skoro już o swobodnym graniu mowa, to nieco mniej produkcji studyjnej, a więcej takiej swobody instrumentalnej, właśnie zespołowego grania, współpracy, ma być na nowej płycie Noah Lennoxa, działającego jako Panda Bear, znanego również jako członek grupy Animal Collective. Współpracował zresztą nad tą nową płytą Sinister Grift, która ukaże się pod koniec lutego, z jednym z członków, z kolegów swoich z grupy Animal Collective, Dickinem. No i mamy kolejny właśnie singiel zapowiadający album zatytułowany Fairy Lady. We'll be right back. Panda Bear, czyli Noah Lennox z najnowszej płyty, której jeszcze w całości nie znamy. Poznamy pod koniec lutego, ale ten utwór Fairy Lady, niezwykle obiecujący i myślę, że wróży temu albumowi świetnie. Za moment jeszcze dwie nowości. Najpierw fragment płyty, która już się ukazała 6 stycznia i pochodzi z daleka, z Korei Południowej. To jest dzieło jednoosobowego projektu, który prowadzi niejaki Gyn z Seulu. Płyta nosi tytuł 111-00011. I to jest, o ile mi się udało przetłumaczyć z kodu binarnego, 227. No ale jeśli chodzi o znaczenie tego, to już się gubię. Natomiast sam projekt nazywa się Asian Glow. Tak jak rumieniec po nadmiernym spożyciu alkoholu. No nie da się uniknąć tych tematów, po prostu, które podsuwają co rusz artyści najmłodszego pokolenia w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego. No ale cała płyta bardzo interesująca, trochę może produkcyjnie to jest druga liga, natomiast jest to bardzo, bardzo ciekawa propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią shoegaze, lubią takie bardzo mocno przetworzone przez efekty brzmienia gitary i jednocześnie muzykę dość melodyjną. Camel 8 Strike, taki tytuł nosi wybrany przeze mnie utwór, Asian Glow, a później utwór zapowiadający z kolei płytę innego jednoosobowego projektu, czyli Spelling. Portrait of My Heart, tytułowy utwór z zapowiadanej na koniec marca nowej płyty Spelling. Spelling jak pisownia, a pisownia przez 3L, uwaga, bo to odróżnia spelling od wszystkich innych form tego słowa prawidłowych. Ta pisownia jest nieprawidłowa oczywiście, ale oryginalna. Krystia Cabral kryje się za tym projektem. Od 3 lat chyba już nie możemy mówić, że to jakieś undergroundowe zjawisko. Płyta The Turning Wheel przyjmowana znakomicie. A ta nowa zapowiada się na superprodukcję, bo tutaj pojawiają się gdzieś w gronie producentów ludzie odpowiedzialni za albumy takich artystów jak Yves Tumor czy SZA. Więc to już prawdopodobnie zupełnie inne rejony i zupełnie inne przyjęcie. Świat muzyczny oczekuje też na pewno na nowy album duetu Darkside, który prowadzą Nicholas Jar i Dave Harrington. No ale to już nie jest duet. Jest ten trzeci, czyli Tlacael Esparza. To jest perkusista i projektant instrumentów, który już współpracował z duetem wcześniej, tylko teraz po prostu został regularnym trzecim członkiem zespołu. Darkside zapowiadają album Nothing na koniec lutego, a my już mamy utwór, który kolejny, drugi utwór, który tę płytę zapowiada, SNC. you can't forget it. I know that you're sleeping lazy. I know that you got a thought. Gave you no peace or rest. But now you sit and smile. Till when they ask you out, you say, there's nothing on my mind. Darkside i SNC. Darkside już jako trio w oczekiwaniu na nowy album. I na koniec tego wydania tygodnika muzycznego jeszcze jedna zapowiedź albumu z serii Jazz is Dead. Tym razem 73-latek z Brazylii, Il Don, stał się partnerem muzycznym Adriana Younga, który to już nie jest pierwsza legenda brazylijskiej sceny muzycznej, z którą Adrian Young nagrywa. Oca Cador de Estrelas zapowiada ich wspólny album, który ukaże się w kwietniu. A my już dziękujemy za uwagę. Maciej Załęcki zrealizował audycję, przygotowali ją Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. Ja zapraszam do wtorkowego HCH, a za tydzień o tej porze usłyszą Państwo Kubę Ambrożewskiego. Do usłyszenia. Não vou ficar movimento, movimento, movimento, movimento. Eu preciso viajar. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Media Expert, taniej masz. Aniu, boli mnie